ratować nos i noc może tylko Plastra Moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Amerykański prezydent Donald Trump chce osłabić gwarancję NATO, będzie wybierał kraje, którym ruszy na pomoc. Polska przekaże Ukrainie samoloty MiG-29, jeśli otrzyma od sojuszników nowe maszyny, mówi o tym w Brukseli prezydent. W Niemczech zapadły wyroki dla osób planujących zamach stanu. Prezydent Donald Trump rozważa zdjęcie gwarancji bezpieczeństwa w NATO wobec krajów, które nie wydają wystarczająco na obronność. Informację tę podała telewizja NBC, powołując się na obecnych i byłych wysokich rangą urzędników amerykańskich. Nie jest jasne, jaki próg Trump uznałby za wystarczający. O tych ustaleniach z Waszyngtonu nasz korespondent Marek Wałkuski. Według NBC Donald Trump omówił z doradcami możliwość osłabienia gwarancji wynikających z artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Stany Zjednoczone nie broniłyby zaatakowanego członka NATO, jeśli kraj ten nie osiągnie minimalnego progu wydatków obronnych. Kraje NATO zgodziły się ponad dekadę temu na ustalenie celu wydatków dla każdego z nich na poziomie 2% PKB. Trump nalega jednak na zwiększenie tego wskaźnika. Ostatnio powiedział, że członkowie NATO powinni wydawać 5% swojego produktu krajowego brutto na obronę. Prezydent USA rozważa również odejście od priorytetowego traktowania ćwiczeń wojskowych z niektórymi członkami NATO. Według NBC obecna administracja zasygnalizowała już europejskim sojusznikom Stanów Zjednoczonych, że Ameryka może zmniejszyć swoją obecność wojskową w Europie, a jedną z rozważanych obecnie opcji jest zmiana rozmieszczenia niektórych wojsk amerykańskich w regionie, premiująca kraje wydające najwięcej na obronność. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda powiedział w Brukseli, że Polska przekaże Ukrainie samoloty MiG-29, jeśli otrzyma od sojuszników nowe maszyny. Przypomniał, że kilkanaście sztuk tych samolotów jest aktualnie wykorzystywanych w ramach misji Air Policing. Jeżeli się okaże, że sojusznicy przyślą faktycznie samoloty, które zastąpią w ochronie powietrznej Polski te MiG-29, to uważam, że słowa trzeba dotrzymać i tak jak obiecywaliśmy prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, tak te MiG-29 przekazać. Prezydent dodał, że Polska musi mieć zachowaną równowagę i zabezpieczoną kwestię ochrony powietrznej. Przypomniał, że dotychczas przekazaliśmy Ukrainie 14 samolotów MiG-29. Dodał, że są to maszyny posowieckie, które i tak chcemy zastąpić nowoczesnymi samolotami. Andrzej Duda spotkał się w kwaterze głównej NATO w Brukseli z sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego Markiem Rutte. Równolegle w Brukseli odbywa się nadzwyczajny szczyt poświęcony europejskiej obronności i wsparciu Ukrainy. Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetów posłom Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu i Mariuszowi Błaszczakowi oraz wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PiS Dariusza Mateckiego. Zgodnie z postanowieniem większości mogą oni teraz zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. My się nie wtrącamy do władzy sądowniczej, co robił PiS. Sądy mają być niezawisłe i niezależne, tak jak jest w podstawach demokracji. Na razie organa ścigania wykonują swoją rolę. My jako posłowie wykonujemy swoją rolę. Uchylamy immunitet, reszta należy do sądu. Komentował Piotr Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej. Tak z kolei do sprawy odnosi się były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Mateusza Morawieckiego, Michał Wójcik. Oni spektakularne akcje przeprowadzają, takie, które w normalnym, demokratycznym państwie nie mieszczą się w pewnych standardach, ale to już taka jest władza, jaka jest. O zgodę na zatrzymanie i aresztę dla posła Mateckiego wnosi prokuratura, która chce postawić mu zarzut fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych i prania brudnych pieniędzy. Wobec byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka prokuratura chce postawić zarzut przekroczenia uprawnień w związku z ujawnieniem przez niego tajnych planów obronnych. Wniosek o pociągnięcie Jarosława Kaczyńskiego do odpowiedzialności złożył obecny europoseł Krzysztof Brejza jako oskarżyciel prywatny. Na 8 lat więzienia skazał sąd w Koblencji członków grupy, która planowała zamach stanu w Niemczech. Skazani chcieli przejąć władzę, a początkiem miało być porwanie ministra zdrowia. Nazwali się Zjednoczonymi Patriotami. 5 osób od 46-letniego mężczyzny po 77-letnią kobietę przygotowało groteskowy plan, ale podchodzili do niego poważnie. Minister zdrowia Karl Lauterbach miał zostać porwany po udziale w telewizyjnym show. Jego ochroniarze zlikwidowani, a późniejsza seria ataków bombowych miała wywołać chaos w kraju. Plan przewidywał ogłoszenie nowego porządku przez wynajętego aktora, a przejęta siłą władza chciała opierać się na cesarskiej konstytucji z 1871 roku. Skazani są zwolennikami teorii spiskowych za polityczny program odpowiadała najstarsza członkini grupy, była nauczycielka bliska poglądami obywatelom Rzeszy, czyli ludzi, którzy również nie uznają obecnego systemu politycznego w Niemczech. Kilkudziesięciu z nich planowało niezależnie inny zamach stanu, na którego czele stał Henryk XIII, książę Royce. W tej sprawie toczą się trzy kolejne procesy. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy jutro pogodniej, bez opadów, tylko rano lokalnie pojawią się mgły. W górach i na północy porywisty wiatr. Nad ranem od minus 3 stopni na Podhalu do plus 1 w centrum i 2 nad morzem. Jutro przeważnie od 14 do 17 stopni. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. To się wydarzyło 100 milionów lat temu mniej więcej. I trwa do dziś, a wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Psy szczekały, kiedy słyszały heavy metal. Cichły i wyglądały na odprężone przy muzyce klasycznej. Klasycznie, to znaczy tradycyjnie, polecamy wielkie głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Dzień dobry. I do usłyszenia, także na stronie i w serwisach streamingowych. Z wielkim głaskaniem ode mnie dla kotki Kluski i dla wszystkich. Ależ miło spędzać z Państwem sobotnie przedpołudnie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Rozwijaj się w automatyce przemysłowej z Branżowym Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu. Bezpłatne szkolenia i certyfikaty dostępne dla każdego. Praktyczna nauka na najnowszych technologiach, zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. Odkryj z nami innowacyjny świat automatyki przemysłowej. Więcej na bcu2.radom.pl. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po 20. Klub Trójki. Dobry wieczór, przy mikrofonie Paulina Wilk. Zaczynamy Klub Trójki. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a wydaje Józef Niewiarowski. Dzisiejszą rozmowę aż do 21 poświęcimy nomen omen słowom. Mówieniu, rozmawianiu, oświadczaniu, oznajmianiu, przeinaczaniu słów, zmienianiu znaczeń, które wydawały się utrwalone słowem. Będziemy mówić o tym, czy jeszcze ufamy językowi, czy możemy się na słowach opierać. Takim bezpośrednim pretekstem, dla którego zapraszamy Was dzisiaj do tej rozmowy, są ostatnie wydarzenia, ale może też szerzej ostatnie lata, kiedy w życiu publicznym, w życiu politycznym pojawia się z jednej strony inflacja słów, wydaje się, że temperatura tylko rośnie i rośnie, pojawiają się coraz silniejsze określenia, a w zeszłym tygodniu byliśmy świadkami rzeczy niebywałej, czyli kłótni w gabinecie owalnym. Spadła zasłona ze świata dyplomacji, z języka, którym na co dzień mówią do nas politycy. Zobaczyłyśmy, co się dzieje, kiedy naprawdę głęboko się ze sobą nie zgadzają i kiedy górę nad pewnym oficjalnym tonem biorą emocje. Czy my jeszcze wierzymy w to, co słyszymy? Czy sami jeszcze wierzymy w to, jakich słów używamy? Czy czujemy się w języku bezpiecznie? I czy to wszystko, co się zaognia i dzieje w języku w sferze publicznej, jakoś przenika do tych naszych dialogów prywatnych, codziennych, do naszych rozmów domowych, a może nawet intymnych? Nad tym dziś będziemy się pochylać w Klubie Trójki w towarzystwie znakomitych ekspertów. Jest z nami Katarzyna Kłosińska, doskonale znana słuchaczom. Dobry wieczór. Trójki, dobry wieczór. Profesor związana z Uniwersytetem Warszawskim, członkini Rady Języka Polskiego, filolożka, językoznawczyni. No i chyba możemy powiedzieć, że popularyzatorka dobrego języka i wiedzy. Mam nadzieję, że dobrego, tak. Dziękuję. A także Krzysztof Grzegorzewski z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, ale także z Akademii muzycznej. Dobry wieczór Państwu. Tak, tak. Pan Krzysztof się doktoryzował z retoryki dziennikarstwa politycznego. Zdaje się, że dokładnie w telewizyjnej retoryce. Tak, i to były takie czasy, no można powiedzieć, dość zamierzchłe, ale chyba dobrze przez niektórych słuchaczy pamiętane, lata 2005-2007, i już wtedy się wydawało, że się tak dużo dzieje. W języku polityki, w retoryce politycznej i w polityce jako takiej. No i to się okazuje teraz po latach jednak złudzenie pewnego rodzaju. Pan Krzysztof Grzegorzewski jest także filologiem, no i jak być może właśnie słyszycie, ma głos prawdziwego radiowca i lektora, którym też jest. Powiedziałam o ubiegłotygodniowej awanturze w gabinecie owalnym, o tej kłótni, którą pewnie później, jeśli nie na żywo obejrzał, czy której wysłuchał cały świat, kłótni między prezydentem Zełenskim, prezydentem Donaldem Trumpem i wiceprezydentem amerykańskim J.D. Vance'em. Chciałam was zapytać, czy uważacie, że to jest jakiś moment zwrotny i czy to naprawdę jest zdarzenie bez precedensu? Czy może takie rzeczy się już działy? Bo my w świecie medialnym miewamy krótką pamięć i być może to nie pierwszy taki raz, kiedy politycy pokazali, mówiąc nieładnie, bebechy. Ja pamiętam, jak u nas w 2001 roku w Sejmie wystąpił Andrzej Lepper i powiedział: na tej sali w Wersalu już nie będzie. I to wtedy wszystkich zszokowało, że to był taki, wtedy wydawało się, że to jest przełom. Potem okazywało się, że tych przełomów, że to co chwilę jakiś przełom. Natomiast dlatego, że no, na salony, czy na salony polityczne, do parlamentu wchodziły słowa, no może nieparlamentarne, ale słowa i sposób dyskutowania daleki od kultury i opierające się bardzo często na emocjach. I tutaj, nawiązując do tego właśnie ostatniego wydarzenia w gabinecie owalnym, no można powiedzieć, znaczy co mnie najbardziej no, zszokowało, znaczy co ja uważam może za jakieś przełomowe, jeżeli to można uznać za przełom, ale w każdym razie nowe, to, że tak jawnie mówi się o wojnie w kategoriach transakcji handlowej. To znaczy, że te wartości, do których się przyzwyczaili, znaczy którym hołdujemy i którym wydawałoby się, że Stany Zjednoczone hołdują od zawsze, czyli wartości obywatelskie, suwerenność, demokracja i tak dalej, że to okazuje się, że się w ogóle nie liczy, że tam ta pomoc Ukrainie nie jest potrzebna po to, żeby ludzie nie umierali już, to znaczy no, taki przekaz też był, ale sposób właśnie mówienia, czy jest deal, że nam się to opłaca, nam się to nie opłaca, musimy mieć jakiś zwrot w postaci tych minerałów, tych nakładów, które nałożyliśmy, to być może oczywiście takie dyskusje się toczą gdzieś tam w zamkniętych, za zamkniętymi drzwiami, ale no w ogóle sposób mówienia prezydenta Trumpa o innych i o polityce i o tym pokazuje, że to już jest w ogóle zupełnie inny zestaw wartości i że traktuje się właśnie stosunki międzynarodowe, czy też stosunki międzyludzkie jako transakcję handlową. I to dla mnie było no, w jakimś sensie i szokujące i zdecydowanie bezprecedensowe. No, chciałoby się powiedzieć, proszę Państwa, że od momentu, kiedy Chruszczow zdjął but i zaczął nim tłuc stół na zgromadzeniu ONZ, to chyba nie oglądaliśmy podobnych gorszących scen. Pani profesor przypomniała Andrzeja Leppera. Ja bym jeszcze przypomniał ten... Powiem tak, od momentu, ja ten przełom bym datował mniej więcej na 2005 rok, co ciekawe nie 10 w Polsce akurat, kiedy się pojawiła ta opozycja, można powiedzieć, na Polskę Solidarną i Liberalną, to już wtedy wydawało się, mnie na pewno jak to oglądałem, że mamy do czynienia z eskalacją. Państwo pamiętają, łże elity, burę suki, jeszcze inne określenia, których tutaj no, nie wypada może cytować polityczne. Natomiast ta sytuacja, moim zdaniem, ona nie znała precedensu, można powiedzieć, w światowej dyplomacji, cywilizowanej dyplomacji. dyplomacji oczywiście. Ja zwracam uwagę też na to, proszę Państwa, jakie ona nieprawdopodobne pogubienie wywołała w naszej polskiej politycznej rzeczywistości. I zastanawiałem się na przykład długo, a jak też niektórzy publicyści, no można powiedzieć umownie konserwatywno-prawicowi, teraz w tej rzeczywistości się odnajdą. Jak się odnajdzie wspierające środowisko polityczne, które skandowało Donald Trump w Sejmie, pamiętajmy to zresztą, i nosiło te czapeczki Make America Great Again. To jest sytuacja, w której tylko czekałem, aż będzie potrzebna jakaś taka, można powiedzieć, dramatis persona, która zaproponuje pewnego rodzaju narrację i się z nią wstrzeli. I moim zdaniem, choć tutaj pewnie wrzucam nowy wątek do tej dyskusji, taką osobą na pewno był Rafał Ziemkiewicz. To jest ciekawe, bo w pewnym momencie obserwowałem bardzo duże pogubienie, jeżeli chodzi o tę narrację po tej prawej stronie. Ci, którzy popierają Trumpa, a wcześniej mówili o resecie, o polityce resetu, tutaj by przypomnieć chociażby nazwiska Michała Rachonia czy Sławomira Cenckiewicza, teraz nagle popierają człowieka, który tak ostentacyjnie prorosyjski kurs obrał. Co też z tym można zrobić? No i potem dalszy ciąg wydawałoby się był oczywisty, czyli Rafał Ziemkiewicz, który pojawia się na konwencji kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, właśnie, czyli Karola Nawrockiego, a potem nagle pojawiający się po długiej przerwie na swoim kanale i wyłuszczający widzą, co oni mają myśleć. A że mianowicie Trump tutaj właściwie głównie mierzy te swoje wysiłki przeciwko Chinom, których Putin jest tylko junior partnerem, że pokazuje Putinowi marchewkę i tak dalej, i tak dalej. Trochę to pachnie spiskowymi teoriami to wszystko, ale rzeczywiście to poszukiwanie narracji moim zdaniem teraz będzie miało w moim przekonaniu dramatyczny przebieg. Poza tym, że ci posłowie się gubią. Oni mają problemy z odpowiadaniem na proste pytania po tym, co się w tym momencie stało. A dalszy ciąg oczywiście, czyli to, że rzeczywiście teraz już prezydent Zelenski napisał list do Donalda Trumpa w takim tonie, no można byłoby powiedzieć znacznie pokorniejszym niż rozmowa w Białym Domu. On tam zresztą też popełnił pewnego rodzaju błędy, może jeszcze będzie okazja o tym powiedzieć. Też pewnie będzie skłaniało do różnego rodzaju przemyśleń i powiedziałbym takich ruchów, no powiedziałbym momentami ze strony tej prawej strony dość nerwowych i przesadnych, tak ja sądzę. Ja tutaj jeszcze się wtrącę. Katarzyna Kłosińska. Tak. Ja tutaj się jeszcze wtrącę, ponieważ mówił pan o tym, że próbuje się znaleźć narrację, próbuje się znaleźć sposób opisu tej sytuacji, próbuje się znaleźć jakby wytłumaczenie, co on naprawdę chciał przez to powiedzieć. No i właśnie to jest kolejny taki ważny moment, czy ważny element tej całej naszej układanki tutaj, kiedy mówimy o języku, bo że my się musimy doszukiwać, znaczy my widzimy, że to wszystko jest jakaś gra pozorów i że tak naprawdę słowa nic nie znaczą w tym wszystkim, bo załóżmy, to ja nie wiem, czy tak było, czy tak nie było, to abstrahuję tutaj od faktów, ale załóżmy, jeżeli ktoś mówi, że Trump tak naprawdę nie chciał upokorzyć, załóżmy, Zełenskiego, tylko chciał upokorzyć Chińczyków, Chiny, bo tam coś tam, coś tam. No to przepraszam. Z drugiej strony, że to była ustawka sprowokowana celowo przez J.D. Vance'a. Takie teorie też były. Ale właśnie chodzi mi tutaj o to, że mówiąc A, chciał wyrazić B, prawda? I że to znaczy, że my musimy na ten język polityki, na te rozmowy polityczne patrzeć w taki sposób, że zakładamy, że to nie jest prawda, że to nie jest to, co słyszymy. Że słyszymy zupełnie, że słyszymy jedno, a tak naprawdę ten, kto wypowiada te słowa, ma na myśli coś innego, chce zrobić coś innego, prawda? Więc to jest całe nasze zagubienie w tym wszystkim, bo my jednak jesteśmy, mimo że już od nie wiem jakiego czasu prawda miesza się z półprawdą, z postprawdą, z fake newsami, proszę zauważyć, ile w ostatnich latach przybyło słów odnoszących się do prawdy i tak jakby rozmydlających tę prawdę. Przez długie, długie wieki mieliśmy taki podział prawda, fałsz, prawda? Coś było prawdziwe albo coś było nieprawdziwe, a teraz mamy właśnie, ta prawda się tak, no, rozmywa, te granice jej się, jest taka jakby zacierają, bo to jest prawda albo półprawda, albo postprawda, albo właśnie fake news i tak dalej, i tak dalej. I chodzi mi o to, że my, mimo że żyjemy już w tych czasach, kiedy no, przyzwyczailiśmy się do tego, że ta prawda jest nie wiadomo tak naprawdę czym, to jednak chyba dopiero po raz pierwszy mamy do czynienia z taką sytuacją, albo uświadamiamy sobie to, że po prostu słowa polityków nic nie znaczą. No właśnie, polityków czy konkretnego polityka? Bo w reakcji również na to, co wydarzyło się w gabinecie owalnym, a za tą kłótnią, awanturą poszły także pewne decyzje polityczne, już takie bardzo konkretne, na przykład wstrzymanie pomocy wojskowej czy wywiadowczej dla Ukrainy, czyli to nie są tylko słowa, za tym idą nie tylko gesty, których też byliśmy świadkami, ale decyzje administracyjne i czyny. I to już się układa w dużo bardziej skomplikowany obraz. I tu chciałabym Państwa zapytać o to, czy prezydent Trump, tak jak wydaje się jednoosobowo, przemeblowywać stosunki międzynarodowe, jest w stanie zmienić być może pewne normy językowe, do których byliśmy przyzwyczajeni. I właściwie w efekcie czego takie normy są ustanawiane? Czy dzisiaj są jakieś takie ośrodki, które je w sposób decydujący kształtują? Czy to dzisiaj jest w takim usieciowionym języku jednak gra bardzo, bardzo wielu podmiotów i elementów? Czy ktoś nad sferą języka panuje, jednym słowem? No, na pewno nie ma jakiejś instytucji, w Polsce na pewno, a jak sądzę w Stanach jeszcze bardziej, która by, że tak powiem, układała narrację, mówiła, że jakby ustalała takie normy językowe, rozumiem, tutaj nie chodzi o jakąś poprawność gramatyczną, na przykład tylko takie normy mówienia, normy dotyczące wypowiedzi na tematy tam międzynarodowe czy polityczne. Ja tutaj no, na Trumpie się nie znam i na tych stosunkach tej sytuacji amerykańskiej, ale powiem, że u nas mieliśmy przecież, chciałabym wspomnieć tutaj o dwóch zjawiskach. Po pierwsze o tym, o czym wcześniej zaczęłam troszkę mówić, że słowa się wycierają i że my w zasadzie, znaczy wycierają, tracą znaczenie. A i właściwie my nie wiemy w pewnym momencie, czy w ogóle, czy polityk mówiąc coś, w ogóle komunikuje to samo, prawda? Ja pamiętam, jak zaczęły się te obchody, znaczy po katastrofie smoleńskiej, takie stanowcze twierdzenie, że to był zamach. I potem te wszystkie eksperymenty z parówkami i tak dalej, i te raporty wszystkie. I publikacje w mediach. I publikacje, i no... Jeżeli ufać tym raportom sporządzonym przez specjalistów, fizyków i tych wszystkich specjalistów od lotnictwa, no to tam zamachu nie było. I teraz zastanawiałam się, jak to te takie teksty się pojawiały w sferze publicznej, gdzie jest granica no po prostu kłamstwa. To znaczy, kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją, znaczy inaczej, że czy stało się już normą to, że mówiąc, że ktoś może po prostu bezkarnie mówić, wypowiadać takie słowa. I ja myślę, że to doprowadziło już do zupełnej dewaluacji słów i potem już nastąpiła taka sytuacja, że no, różni politycy mówili, to jest A, to jest B, to jest X, to jest Y i myśmy już tracili, znaczy, orientację w tym, że zaczęliśmy żyć w strasznym chaosie. A jeszcze ten chaos był pogłębiony tym, że przez to, że jak mieliśmy no, tutaj rząd Zjednoczonej Prawicy przez 8 lat, ówczesna opozycja nazywała te działania takie no, zamachem na wolność, zamachem na sądy, na demokrację i tak dalej. Teraz sytuacja się odwraca i teraz to, co jest robione, znaczy te działania obecnej koalicji rządzącej są przez obecną opozycję, czyli ówczesną władzę, właśnie dokładnie tak samo nazywane. I teraz tak, jeżeli... Na przykład zamachem stanu. Na przykład zamachem stanu. I jeżeli... Albo zdrajcą, prawda? Albo wprost bandyterką nawet, bo i takie określenia też padają. No więc właśnie, więc jeżeli te same słowa odnoszą się do kompletnie, znaczy do działań, które są względem siebie sprzeczne, które jakby zwalczają, to gdzie my jesteśmy? No i taka lustrzana zupełnie no sytuacja, właśnie, prawda? Wzajemnych znaczy, oskarżeń. Jest alternatywna rzeczywistość po prostu się tworzy. Tak. Panie Krzysztofie, za chwilkę wrócimy do tego wątku, ale ciekawa jestem, jak z tą chaotyczną rzeczywistością językową radzą sobie słuchacze trójki, a już do nas dzwonią. Zadzwonił do nas pan Michał. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panie Michale, słuchamy. Ja chciałem przypomnieć postać pana Leszka Moczulskiego, który słynna jego przemowa w Sejmie, podnieś tak. Gajs tej pachołki z Rosji. To do języka mowy nienawiści, którego używają nasi politycy, szczególnie w Sejmie, to powiem jedno, że nie waży się słów, tak. A potem się gryzą w język. Wracając do postaci pana prezydenta Trumpa, to uważam język mowy nienawiści w stosunku tego, co on mówi i twierdzi, to jest też takie zakłamane, ale z drugiej strony uważam, że on uwielbia, jeśli się o nim mówi, nie zakłamując tych faktów, jako o polityku, o prezydencie, o mężu stanu i tak dalej. Mhm. Także tym się chciałem z Państwem podzielić. Bardzo dziękujemy. Dobranoc. Dziękujemy Pani Michale. I Pani Ewa. Dobry wieczór, Pani Ewo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę mi pozwolić krótko i dosadnie powiedzieć, co ja wiem o Trumpie. Proszę o cierpliwość. Trump is a tool, powerful fool, full of himself and full of shit. That's it. That's it. To taki dobrze, wiersz, że pani powiedziała ułożyła, po angielsku, to nie musimy, nie tak. musimy tutaj nie no, protestować. Tak. Czy mogę jeszcze coś powiedzieć? Byle cenzuralnie, panie Ewo, słuchamy. Dobra. Na temat Trumpa słucham od 2017 roku. Dzień w dzień słucham różnych rzeczy, różnych programów ze Stanów Zjednoczonych. To, co i bardzo się cieszę, że państwo go wreszcie krytykujecie, bo wcześniej w Trójce słyszałam... Tak się go traktowało jak zgniłe jajko, żeby tylko, broń Boże, go czymś nie urazić, bo nie wiem, może zrzuci na nas bombę atomową albo się zemści jeszcze czymś innym. Bardzo się cieszę, że wreszcie mówi się całą prawdę o Trumpie. Także audycja jest świetna, słucham i dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. 2 2 7 3. Czekamy na Państwa telefony, a tymczasem wracamy do rozmowy z Katarzyną Kłosińską i Krzysztofem Grzegorzewskim. Panie Krzysztofie. Ja bym tutaj jeszcze pozwolił sobie dorzucić kilka wątków, mianowicie po pierwsze, ja nie miałem wątpliwości, słuchając Donalda Trumpa, może w mniejszej mierze J.D. Vance'a, że często te ich zachowania retoryczne, pani profesor bardziej mówi o języku, ja o retoryce, jakoś tak ta retoryka jest mi bardziej bliska, są przede wszystkim kierowane do amerykańskiego elektoratu, głównie. Może to przemówienie także nocne, ostatnie Trumpa też na to wskazuje. Ale ja bym powiedział tak, ponieważ pani redaktor pytała o to, czy on jest w stanie przemodelować nam język, tak. Jest w stanie go zmienić. I ja bym, przede wszystkim Trump, zresztą no nie jeden, powiedziałbym, populistyczny, tak, przywódca. No na naszym podwórku może Jarosław Kaczyński, na Węgrzech z całą pewnością Viktor Orban, chociaż on tam sobie całkowicie podporządkował media. System medialny amerykański też jest z istoty tego, że on jest oparty na demokratycznym i powiedziałbym liberalnym modelu systemów medialnych, też umożliwia bardzo wiele rzeczy. Bez praktycznie jakiejkolwiek prawie kontroli. To jest charakterystyczne, ponieważ pani profesor wspominała o tym, że właściwie no nie istnieje jakiś taki kanon, czy jakieś takie normy, które moglibyśmy wprowadzić. W Europie może to jest jeszcze odrobinkę lepsze i łatwiejsze, może dlatego, że tutaj mamy w tych systemach medialnych europejskich, przynajmniej staramy się, żeby tak było, taką równowagę mediów publicznych, w których zresztą mamy przyjemność gościć teraz, i mediów prywatnych. Mówię oczywiście o mediach elektronicznych. I to, ten dyskurs jakoś przynajmniej cywilizuje w jakiejś mierze, albo stara się go cywilizować. Ale, tak już mówiąc, powiedziałbym krótko i dosadnie, no my rzeczywiście w tym momencie żyjemy, można powiedzieć, w rzeczywistości już nawet nie języka, który jest, można powiedzieć, skłamany, czy nie oznacza prymarnie tego, co powinien oznaczać, i potrzebujemy jakiejś propagandowej, powiedzmy, czy ideologicznej nakładki, żeby rozumieć, co naprawdę Trump powiedział. Ale my żyjemy w tym momencie w świecie różnego rodzaju konstruktów propagandowych. No tak. Tego, że Trumpowi zależy oczywiście na światowym pokoju, tego, że jak to powiedział Trump, prezydent Zeleński is gambling, to znaczy pogrywa sobie z trzecią wojną światową, i tego oczywiście, że w tym momencie rozmaici populiści i autokraci no, są jedynymi sprawiedliwymi, którzy walczą, prawda, z bandyterką prawną, czy z bodnarowcami na przykład na naszym podwórku. Mhm. Dlaczego ja zestawiam te zjawiska? Bo one są bardzo podobne. My już od dłuższego czasu funkcjonujemy w różnego rodzaju konstrukcjach propagandowych, czyli na poziomie języka, retoryki na pewno, bo tu pani profesor się zna na języku. My tworzymy, czy oni tworzą, politycy, rzeczywistość, która w istocie nie istnieje. No tak, nie, tak. Aborcja eugeniczna na przykład. Tak, no, lekarze by to nazwali, to śmierć. In vitro to śmierć. Lekarze by to nazwali leczeniem patologii ciąży po prostu. Mm. I tak dalej, i tak dalej. Polityka resetu, oczywiście w odniesieniu do polskich także polityków. Wiem skądinąd Dominika Wielowiejska, którą sobie cenię, powiedziała, że wspólnota euroatlantycka, ona się odnosiła do tego oczywiście, co jeszcze robiła administracja Baracka Obamy, z zasady jest nastawiona na porozumienie, no na tak. szukanie konsensu oczywiście. W różnych warunkach. ale nam można, przynajmniej części opinii publicznej, wmówić, że to była zdrada. A to oczywiście skutkuje jeszcze pogłębianiem się tych tak zwanych baniek politycznych, czy też baniek informacyjnych, czyli tkwienia w pewnego rodzaju jakichś okowach, jakichś określonych narracji. Poza tym jeszcze jedno, oni, czyli autokraci. Trump to może już od dawna wiedział, ale od dawna, co ciekawe, wiedział to Jarosław Kaczyński. Mnie to kiedyś Andrzej Stankiewicz wyjaśniał, ja się z nim zgadzam. Mianowicie ci politycy już w dużej części nawet nie muszą przychodzić do różnego rodzaju mediów, które ten dyskurs cywilizują. Myśmy trochę o tym zakulisowo państwu wyjawie rozmawiali. No tak, to jest ta polityka twitterowa, komunikowanie. Nawet nie tylko, pani redaktor, oni mogą tworzyć media własne. Przecież to, z czym mieliśmy do czynienia niedawno w Polsce, to była próba tworzenia alternatywnego systemu medialnego. No po prostu. Oczywiście na ten temat można byłoby bardzo dużo powiedzieć, ale konsekwencje między innymi tych zjawisk my właśnie obserwujemy. No tak, mówi pan o wręcz strukturalnej zmianie właściwie tego, jak język funkcjonuje, a ja chcę zapytać, w polityce międzynarodowej i w dyplomacji, w sytuacjach zaostrzenia się konfliktów, często włącza się guzik deeskalujemy. To znaczy jest jakaś próba uspokojenia emocji, zrobienia kroku do tyłu, żeby jakoś się jednak porozumieć. I tutaj w warstwie językowej też się coś takiego po tym zderzeniu w gabinecie owalnym zadziało. Na przykład dzisiejsze przemówienie Macrona, czy w ogóle język, którego jednak starają się trzymać politycy europejscy, jest taki nadal stonowany, podkreślający istotną wagę sojuszu. I chcę zapytać was, czy ten ogrom zjawisk, które, jak pani profesor powiedziała, no, żyjemy w wielkim językowym chaosie, czy tu się da zaprowadzić jakiś ład ponownie, jakieś mechanizmy. Wspomniała pani o Macronie, ja akurat wysłuchałam całego tego orędzia i on jednak właśnie tam on próbował, no powiedziałabym, wprowadzał ład pojęciowy i słowny. Nazywał rzeczy po imieniu, mówił już wprost, że no, sytuacja jest niebezpieczna, bo dotychczas Francuzi tak jakoś nie zauważali tego, że Rosja jest tutaj w sumie niedaleko nie tylko Polski, ale i też krajów zachodnich i tak dalej. Znaczy myślę, że właśnie wprowadzanie takiego spokoju przez polityków, no z jednej strony uświadamianie niebezpieczeństwa, no bo to muszą ludzie też przyjąć, no być czujniejsi i też zgodzić się na pewne konsekwencje tego, że na przykład będzie się więcej pieniędzy na uzbrojenie wydawać, ale jednocześnie nazywanie właśnie rzeczy po imieniu delikatnie, kulturalnie, ale wprost, prawda, że no na przykład, i jeszcze co jest ważne, tutaj wcześniej mówiliśmy, czy państwo mówili o tym, że ludzie się, politycy jakby zachowują się tak, żeby broń Boże, czy media wtedy w Polsce, żeby broń Boże nie urazić Trumpa. No właśnie to jest takie, jakby w ten sposób się przyznają do tego, że wiedzą, że to jest człowiek, który nie liczy się ze słowami, mówiąc najoględniej, bo już o czynach tutaj jako językoznawca to się nie będę wypowiadać. I traktują go tak, jak takie trochę niesforne dziecko, które ma zabawki, którymi może komuś tam zrobić krzywdę. No i ponieważ on jest taki, no wiesz, on taki jest, on tak mówi, no tak ma po prostu i po prostu musimy tylko się uważać, żeby go nie urazić, bo on nam zaszkodzi. I właśnie wczoraj właśnie ten Macron właśnie mówił coś takiego, nie pamiętam dokładnie, znaczy w jaki sposób on to powiedział, ale coś takiego stanowczego, co pokazywało przeciwwagę dla tego, prawda? To jest. Ten problem stanowczości wobec Trumpa faktycznie istnieje, chociaż no tutaj słuchaczowi, chyba panu Michałowi, o ile dobrze zapamiętałem, powiedziałbym, no my oczywiście staramy się robić wszystko, żeby nie wejść w ich buty, buty Trumpa i jego administracji. Natomiast prawdą jest, że na tej drugiej flance, której ja się oczywiście też przysłuchuję, mamy wciąż ten taki wierno poddańczy czy pochwalny wobec Trumpa język, wciąż, a z drugiej strony jakieś szalone, niebywałe ataki na prezydenta Zeleńskiego i na to, co on zrobił. Choćby krytykowano ten jego argument, że wy macie wprawdzie to wielkie, piękne morze, ale jak my padniemy, to wy też będziecie się czuli zagrożeni. Oczywiście to był argument nietrafny, ale to, co zrobiono, wyolbrzymiono z tego argumentu, że w ogóle tam mamy cały katalog, proszę państwa, różnego rodzaju chwytów erystycznych, takich jakich w klasycznej erystyce schopenhauerowskiej państwo znajdą. Łącznie mam wrażenie z odwracaniem argumentu na pierwszej, że tak powiem, linii, na pierwszej flance. Ale też prawda jest taka rzeczywiście, że w którymś momencie, bo ja mam przekonanie, że pani profesor w dużej mierze mówiła o trochę eufemizacji tego języka. On w dużej mierze rzeczywiście był eufemistyczny, ale przyglądając się temu, co jest po drugiej stronie, a tam naprawdę się dzieją rzeczy no wręcz obrzydliwe. Przepraszam, człowiek, który do niedawna był ministrem, można powiedzieć, że on nas nadzorował, tutaj mam na myśli Przemysława Czarnka, który nazywał zachowanie prezydenta Zeleńskiego jako głupka. Tak, co to jest? A czy my oczywiście znamy Przemysława Czarnka, jego retorykę, ale tak czy inaczej, ja już nawet nie będę mówił o odpowiedzialności za słowo, bo to nie ma najmniejszego sensu. Natomiast prawda no jest i taka... właśnie w tym rzecz, że to nie ma najmniejszego sensu, że mówienie odpowiedzialności za słowo nie ma, prawda? To znaczy, tu mówię, do tego doszliśmy. Nie chciałbym oczywiście tutaj, że tak powiem, wchodzić tu w kompetencje, tym bardziej naszemu słuchaczowi, że tak powiem, ale powiem tak, my generalnie w ogóle mamy jakiś ogromny problem z wyjaśnianiem świata. Ja myślę, że to, co robił dobrze prezydent Macron, to właśnie próba wyjaśnienia tego, co się działo. Tak jak to robiła, nie wiem, Dominika Wielowiejska, tak jak to starają się robić dziennikarze również każdego dnia, oczywiście nie wszyscy i to jest też problem, bo to środowisko jest też szalenie podzielone, no i tak dalej, ale z drugiej strony mówię, to też całe szczęście, że my jeszcze w Europie możemy, przynajmniej od strony strukturalnej, systemowej, może nie języka, a mediów, bo ja o tym mówię, dbać jeszcze o to, żeby ten przekaz, będąc stanowczym, miał jednak mimo wszystko jakieś cywilizowane ramy tego dyskursu, no, przynajmniej staramy się, to, a tu jeszcze mamy tak, po pierwsze, regularne psucie sytuacji przez 8 lat w Polsce. No więc właśnie o tym chciałam powiedzieć, że kreowanie zapotrzebowania na tego typu, no jatkę, mówiąc krótko, pojawia się jakieś medium, które powiedzmy, no po pożegnaniu osób, które naprawdę robiły bardzo wiele złego w tych mediach publicznych do tej pory, wcześniej, do 2023 roku. Przypomnę, że w ramach Towarzystwa Dziennikarskiego profesor Jędrzejewski, ja, dziennikarze zebrani pod tutaj egidą Andrzeja Krajewskiego, Seweryna Blumsteina, przygotowywaliśmy raporty o tym, jak manipulowano nieprawdopodobnie widzami. Ja, przepraszam, analizowałam te paski wiadomości z jednego roku, z dwóch lat. Myślę, taki moment, w którym możemy zapytać słuchaczy trójki, jak sobie radzą z tym psuciem języka i jak sobie radzimy na co dzień z tą ciągłą pyskówką, tym przeinaczaniem znaczeń, bo w momencie, w którym państwo mówią o tym, że odpowiedzialności za słowa już zupełnie nie ma, to ja chcę was zapytać, to właściwie jak my żyjemy? No, to znaczy, ja jeżeli język jest tym narzędziem, które, mówimy o tym, że przecież język jest podstawowym narzędziem porozumiewania się, czyli budowania tego, co wspólne, tego, co ma działać pomiędzy nami. No jest jakąś funkcją też tych naszych norm społecznych. Ale też, i przepraszam, zwykłego komunikowania. Mówienia, to jest X, a to jest Y, prawda? Mhm. A tak, teraz się okazuje, że X jest Y, a Y jakimś Z-em. Tak, powrotu do tej pięknej rzeczywistości, w której mówiliśmy o stwierdzeniach asertywnych, dobrze mówię, pani profesor? Czy asertorycznych, jak niektórzy nawet mówili. Znaczy, zależy, co mamy na myśli. O asercji, no tak. Tak, pewnie zależy od metodologii, w jaką wchodzimy. Chyba muszą państwo wyjaśnić te asercje. Ale ja bym tak, rozpatrywanie rzeczywistości w kategoriach prawda-fałsz, najkrócej mówiąc, czyli zdjęcie tych nakładek propagandowych, przekucie ich, przebicie ich. Ale i tych retorycznych, przepraszam, no prawda, że on tak mówi, bo on tak zawsze mówi, ale tak naprawdę to on tak nie myśli, to on chce coś innego. W związku z tym, albo on tutaj toczy jakąś zakulisową grę, no przecież Bóg mu życie ocalił. Znowu cytat z Rafała Ziemkiewicza ostatnio z kanału Zero. Tak. Chodzi o tę próbę zamachu. Wiem. Tak. Natomiast ja powiem, ja jeszcze wrzucę jedno słowo klucz, jeśli państwo pozwolą. Mediatyzacja. No tak. Jak ja się przekonuję, jak wiele zależy od zapośredniczenia przez gatunek i od zapośredniczenia pewnych rzeczy w mediosferze. Bo myśmy tak naprawdę doczekali się czasów. Ile to się przed laty mówiło? Panie redaktor pamięta, pani profesor też, zapewne i słuchacze, o tych różnych nadziejach związanych z dziennikarstwem obywatelskim. Jak to ten nasz rynek mediów się będzie zmieniał. Każdy teraz będzie mógł publikować, mówić rozmaite rzeczy, bo nowe media, w ogóle istota Facebooka, Instagrama i serwisów społecznych, serwisów, proszę państwa, ja się celowo gryzę w język, żeby nie użyć słowa media, w takim znaczeniu, w jakim nomen omen my je rozumiemy, czyli po prostu profesjonalna redakcja, która objaśnia ludziom świat. Tyle, że problem polega na tym, istota tych mediów jest też iście amerykańska, powiedzmy o tym. To jest produkt na wskroś liberalnego systemu medialnego. Mhm. I dlatego tam można wszystko i nie ma nad tym żadnej kontroli. I nie będzie. Dlatego no, poniekąd, nie wiem, czy nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakoś ksenofobicznie, ale ja się jednak trochę cieszę, że żyję w Europie i że tutaj z tych mediów, że tak powiem, europejskich i w tych systemach, w ich rzeczywistości gdzieś tam tkwię i staram się też, jak i pani profesor, jak my wszyscy ten świat objaśniać. Natomiast zwracam uwagę, że często to, co oglądamy, państwo pewnie też do tego dojdą, proszę uważnie obserwować, zależy od tego, w jaki sposób zapośredniczamy rzeczywistość, gdzie możemy i co mówić. Prosty przykład Rafała Ziemkiewicza, na którego ja tutaj się powołałem, bo słucham go bardzo uważnie. I on zupełnie inaczej mówi w dyskusji, gdzie ma naprzeciwko siebie jakichś, powiedzmy, ideowych przeciwników, tak to nazwijmy, cywilizuje swój język, zupełnie inaczej mówi na swoim kanale, gdzie się absolutnie nie hamuje. Te dwa słowa mi się zlały w jedno, taką kontaminację zrobiłem, bo ja słucham tego kanału i naprawdę wielu rzeczy bym nie był w stanie zacytować, zwłaszcza w radiu publicznym. a jeszcze zupełnie inaczej to robi, kiedy na przykład posługuje się, powiedzmy, słowem pisanym i musi ten język do tych ram cywilizować. Zakładam, że gdyby znalazł się w publicznych mediach, tak jak one teraz wyglądają, gdy są odbudowywane, gdy zaczynamy dbać o tą jakość, też trochę inaczej bym mówił. Oczywiście są tacy ludzie, którzy się nie hamują, ale jakby państwo zechcieli zwrócić uwagę, oglądając, słuchając bardzo różnych przekazów, z bardzo różnych źródeł, szukając tej jakości, zwracać uwagę, jak bardzo to, co my dostajemy od mediów, od ich istoty, zmienia ten przekaz, wpływa na niego. To ja muszę w tym momencie zadać państwu jedno pytanie. Dlaczego my, odbiorcy, jesteśmy też odbiorcami mediów i tego języka używanego, jak pan pokazuje na tym konkretnym przykładzie, w sposób cyniczny, no bo to, no jest, tak. To są rozmaite formy, rozmaite też często przekazy, mhm. dopasowywane do potencjalnego odbiorcy czy okoliczności. Konwencja. Dlaczego też. My tego mhm. jeszcze wszystkiego słuchamy? No właśnie, ja nie wiem, czy tak... No ten znaczy, język jakoś tak, działa, no mimo tak, że jest chaotyczny. No, czy, no czasami po prostu nie mamy innego wyjścia, bo gdzieś to wszystkimi kanałami nam wpada. Ale ja znam też bardzo dużo osób z mojego pokolenia, a szczególnie z młodszych pokoleń, znaczy młodszego powiedzmy, którzy nie mają programowo w domu telewizji, radia, mają oczywiście serwisy te filmowe, platformy z filmami, i mają ściśle wybrane źródła informacji, mhm. z których korzystają, starają się i oczywiście, no, powiedzmy, prenumerują jakieś gazety przez internet, czy czasopisma. Włączają świadome ochrony. Tak, włączają i po prostu, no, oczywiście, że potem to jest tak, że no, jeżeli korzystają z jakiegoś medium społecznościowego, to tam bańki wskakują i algorytmy, no i przez to są w tej swojej bańce coraz bardziej, ale przynajmniej nie są zalewani tym, czym nie chcieliby, na przykład jakąś nienawiścią, na przykład. Przekierujmy na chwilkę uwagę do naszych słuchaczy. Zadzwonił pan Adam. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słuchajcie mnie? Tak, jestem już. Bardzo miło mi państwa słyszeć. Nie ze wszystkim się zgadzam, ale zanim przejdę do tego, z czym się nie zgadzam, to oczywiście temat jest fundamentalnie ważny. Ja się może przedstawię, nie żeby się chwalić, ale mam background filozoficzny, znaczy jestem, powiedzmy, zawodowym filozofem, no nawet wykładam i tak dalej. I teraz kilka cytatów, bo państwo oczywiście poruszają w dzisiejszej audycji absolutnie jeden z kluczowych, fundamentalnych problemów, nie tylko w wymiarze politycznym, społecznym, ale wręcz filozoficzno-antropologicznym. Mianowicie relacja słowa do rzeczy. No właśnie. Więc kilka cytatów takich klasycznych, żeby może się nie tyle schować za autorytetami, ale że to jest problem, który państwo dzisiaj poruszają, który już w starożytności był mocno dyskutowany i to nie tylko greckiej. Gorgias z Leoncio, jeden z najsłynniejszych sofistów, w słynnym tekście Pochwała Heleny, który jest powszechnie do dzisiaj słusznie studiowany, był łaskaw powiedzieć w przekładzie polskim, cytuję, że mowa ludzka to potęga, ponieważ może powoływać światy do istnienia i zarazem je unicestwiać. No drugi cytat jest z Norwida. Odpowiednie dać rzeczy słowo i żeby język giętki pojeździł wszystko, co pomyśli głowa. Chyba z Norwida. Język giętki to jest ze słowackiego. Ale odpowiednie dać rzeczy słowo. Tak. To jest Norwida. Jeszcze mi się przypomina cytat z Ewangelii. Ja prywatnie od razu mogę zaznaczyć, że jestem agnostykiem, ale to jest tekst, który jest warty przypominania i nieustannej lektury również dla ludzi niepodzielających wiary chrześcijańskiej. A tam między innymi w usta niejakiego Jezusa z Nazaretu jest włożone takie zdanie, wiele mądrych zdań, nie tylko to, ale to akurat jest przydatne do naszej dzisiejszej rozmowy. Niech wasza mowa będzie tak, tak, a co reszta jest, od złego pochodzi. I teraz przechodząc do tematu już, kończę. Aha, może jeszcze Wittgensteina można by Ludwika słynnego zacytować, że granice mojego języka są granicami twojego świata. Więc problem jest fundamentalny. Język sam z siebie jako pewne medium jest do pewnego stopnia nieprzenikliwy, a jednocześnie jest kreatywny, ale moim zdaniem nie jest aż tak źle, żeby nie prześwitywała przez niego rzeczywistość. Tu w pewnym momencie któryś z uczestników dzisiejszej rozmowy przywołał fundamentalne kategorie prawdy i fałszu. A no właśnie, pytanie, czy język może informować, czy zawsze tylko dezinformuje? Od razu powiem, że jeżeli chodzi o wymiar taki społeczno-polityczny, mam lat 53, Więc to już jest pewna perspektywa, chociaż starcem nie jestem, ale, że tak powiem, uderzę w tony sapiencjalne. Wydaje mi się, że Kant miał rację, stary, poczciwy Kant z Królewca, że z sękatego drewna nic prostego wystrugać niepodobna, chyba żeby to zestrugać do cna. Mam na myśli to, że natura ludzka jest taka, a zwłaszcza natura w wersji bycia politykiem, to już Platon w Politei przyrównywał demokrację do wielogłowej hydry, którą obłaskawia stado cynicznych, pragmatycznych sofistów. Dzisiaj byśmy powiedzieli polityków, więc to, co państwo poruszają, to jest temat ważny, ale niestety obawiam się, że to jest problem permanentny i on będzie trwał tak długo, jak będzie trwała ludzkość, a dzisiejszy rozwój oszałamiający technik medialnych tylko ten problem i tą przywarę wzmaga. To jest uwaga następna. I jeszcze chciałbym się wypowiedzieć na temat pewnego wątku, który się pojawił, bo któraś z osób obecna w studiu powiedziała coś takiego, że jak rozumiem, jeżeli dobrze pamiętam, zostało to podane jako przykład inżynierii społecznej, że ktoś używa sformułowań typu w sporze aborcji, o to mi konkretnie chodzi. Konstrukty propagandują. Tak, no już nie pamiętam, mniejsza o to, chodzi o rzecz, a nie osobę, prawda? Ważna jest sprawa. Otóż ten ktoś powiedział, że eugenika, właśnie. Aborcja eugeniczna. Aborcja eugeniczna to jest rodzaj manipulacji. Otóż ja niestety fundamentalnie się z tym nie zgadzam, bo jeżeli osobiście jestem przeciwnikiem aborcji, uważam, że powinna być kryminalizowana, a co najmniej kulturowo napiętnowana moralnie i powinniśmy kreować i budować kulturę życia, a podkreślam, mówię to jako osoba prywatnie niewierząca. I teraz ja akurat uważam, że to jest trafne rozpoznanie, ale właśnie przykład, gorący spór cywilizacyjny, bo to nie jest tylko polska specyfika, to jest cywilizacyjny spór o aborcję czy o eutanazję, no tak zwaną bioetykę, który intensyfikuje się w cywilizacji zachodniej od lat kilkudziesięciu, nie może być w ogóle sensownie, nawet nie to, że całkowicie rozstrzygnięty, ale nawet się nie zbliżymy do prawdy w tych sprawach, jeżeli właśnie nie przywołamy kategorii prawdy i fałszu. Jak się będziemy przerzucać, że jedni używają języka, moim zdaniem trafnego, że jest to aborcja, to nie jest żadna aborcja, bo to abortare to usunąć, to ja mogę sobie kartkę z szuflady. Dla mnie aborcja jest zabiciem niewinnego, bezbronnego człowieka. Większość aborcji jest dokonywana na zupełnie zdrowy. Panie Adamie, ja mam prośbę, ale bo chciałabym jeszcze dać głos kolejnym słuchaczowi, więc prosimy o dokończenie. Proszę, dajcie mi się wyjęzyczyć do końca. Dwa zdania już kończę, przechodzę na odbiór. I teraz ja rozumiem, właśnie możemy się przerzucać. A ktoś powie, nie, to jest tylko aborcja albo spędzanie płodu. Nie, bo to jest kwestia, przepraszam, bo to jest kwestia. Dopóki nie uznamy, że możemy dotrzeć do istoty rzeczy i rozpoznać, jak się rzeczy mają, żeby zacytować Arystotelesa ze Stagiry, to rzeczywiście będziemy tylko się przerzucać. Prawda? Ty jesteś antyaborcjonistą, ty jesteś prolajferem. Także ku rozwadze. Także tak. Państwo dotknęli bardzo fundamentalnego problemu, natomiast recepty, które Państwo formułują, są dość płytkie. Dziękuję bardzo. No, bo taka jest natura audycji radiowych też. Dziękujemy za uwagę. Ja tylko za te wszystkie myśli tutaj wyrażone, ja tylko powiem, że jeśli chodzi, ale to zupełnie na boku, że jeśli chodzi o na przykład spór o aborcję czy o inne, to jest po prostu kwestia dwóch różnych wartości, po prostu no, tak powiem, no nie walki, ale zderzenia się dwóch światów różnych wartości i to wtedy no, po prostu nigdy nie ma szans na identyczne poglądy. Tak, zresztą ja tu proszę o głos, dlatego że ja od razu powiem, nie przyszedłem tutaj po to, żeby prowadzić jakieś spory, tym bardziej z słuchaczami, o charakterze światopoglądowym. Mm-hmm. Równie dobrze mógłbym użyć innego przykładu konstruktu propagandowego, sędziokracja na przykład i wielu, wielu innych, które istnieją, więc to nie rzecz w tym. Ja też nie jestem jakimś chwalcą czy piewcą aborcji akurat, ale to nie o to chodzi. Chodzi o ideę. Natomiast wygląda na to, że tu jest jeszcze też spór, no tutaj nasz słuchacz powołał się na Wittgensteina i mówił o Kancie. Ja bym tutaj jeszcze wspomniał Habermasa i jego teorię, komunikowania, jego teorię i teorię działania komunikacyjnego dokładnie. I samego faktu, że my, tak jak tutaj siedzimy, pewnie jesteśmy chyba trochę przyzwyczajeni do tego, że myślimy w sposób jednak normatywny. Inaczej trochę niż Amerykanie. My teraz będziemy na Uniwersytecie Łódzkim obchodzili jubileusz pana profesora Marka Ostrowskiego, jego 70-lecia, bo pan profesor Ostrowski wyjaśniał w jakiejś rozmowie, ta rzecz zresztą niedługo się też ukaże drukiem, że Amerykanie zupełnie inaczej patrzą chociażby na prawo, które jest u nich, można powiedzieć, precedensualne. Jest zbiorem pewnego rodzaju case'ów, na podstawie których dalsze orzecznictwo jest, tak powiem, prowadzone. W Europie natomiast, to jest tutaj, no zna się na tym pan profesor, zna się na tym także nasz słuchacz, no już nie ja, no ale dobrze jest czasami mądrych ludzi posłuchać, stwierdza, i między innymi on to widzi też u Habermasa, którego jest znawcą, profesor Ostrowski, że istotnie w tym momencie, w tej sytuacji mamy myślenie normatywne. Ono być może jest troszkę naiwne, bo ono zmierza do tego, żeby jednak nasza komunikacja oparta była na jakichś normach i żeby dążyła do jakiegoś porozumienia, do konsensusu. I w tym jest problem. Nie sądzę, żeby to akurat było płytkie, no bo to filozofia, zwłaszcza no, niemiecka czy europejska, zachodnioeuropejska, zajmuje się przecież od lat. A mówię o tym też tylko dlatego, że jeżeli w zasadzie nie bardzo wiadomo, co z tym robić, to najlepiej skonfrontować. Różne formy, oglądać bardzo różnych ludzi, nawet czasami tych samych, ale w różnych sytuacjach. To naprawdę bardzo wiele daje i wiele wyjaśnia. Mnie na pewno. Ja jednak higienę wolę tutaj stosować. Okej, już nie mam wyjścia, pani profesor. No, rzeczywiście, znaczy, teraz już nie muszę, przepraszam, badałam przez długi czas język polityki i szczególnie język dobrej zmiany. Tutaj z Michałem Rusinkiem napisaliśmy książkę na ten temat, też badałam ze współpracownikami te paski, więc chwilowo mam dosyć. A jeszcze tutaj wspomnę, bo pan tu powiedział o użył tego przykładu, sędziokracja na przykład. Znowu przykładu, zaznaczę. Tak, no więc właśnie mówię. I tu można podać mnóstwo takich przykładów, które słów czy konstrukcji językowych, które tworzą rzeczywistość. To znaczy, że najpierw jest słowo, najpierw jest jakaś nazwa, a dopiero potem jakby ta nazwa służy do zaklejenia jakiegoś fragmentu rzeczywistości i właśnie... No i tutaj rodzi się, pani profesor, pytanie na przykład, o to, jak na przykład skuteczny w tworzeniu nowej rzeczywistości może być Donald Trump. Dlatego, że ja w ciągu ostatnich kilkunastu dni czy kilku tygodni usłyszałam już bardzo wiele bardzo poważnych rozmów na temat tego, czy można naprawdę przesiedlić wszystkich mieszkańców Gazy. Tak, czyli rzucenie tego wydawałoby się zupełnie niedorzecznego pomysłu. Przepraszam, nawet nie przesiedlić, on powiedział clean out, prawda? Oczyścić Gazę. I to jest też język, który skądś znamy. To... No, sprzed 89 lat. Tak, zresztą swego czasu Jacek Fedorowicz, związany przecież z Radiową Trójką, mówił, że wystarczyło przeczytać Klemperera, notatnik filologa, żeby sobie pomyśleć, dobry Boże, przecież to już wszystko było. I istotnie, i faktycznie te mechanizmy niestety w języku wracają. Tak samo jak chociażby zarazki pierwotniaki w organizmach tych ludzi. Tak. Ten biologizm, te wszelkiego rodzaju biologiczne porównania stosowane w odniesieniu do człowieka. I dopóki ktoś wreszcie nie powie dosyć tego, no to będziemy to mieli cały czas. No to jest draństwo. Przepraszam, posłuchajmy, jak sobie z tym chaosem językowym radzi pan Piotr. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słychać mnie? Tak, słychać. Super, cieszę się. Fajnie znów państwa słyszeć. Trójkę znów da się słuchać, więc bardzo się cieszę. I trzymam kciuki za państwa. Ja krócej, mniej filozoficznie do celu. Ja uważam, że sami na to pozwoliliśmy. To nie jest tak, że nagle język się zmienił, tylko ten język się zmienia krok po kroku i my na to wszystko pozwalamy. I zaczyna się i w mediach społecznościowych, jest to również w mediach społecznościowych, że uważamy, że prawda sama się obroni, kultura sama się obroni, o nią nie walczymy. Natomiast głośno krzyczą osoby, które no, zyskują poklask. Wszyscy widzą, że tak się da, tak można. No i wszystko leci po równik pochyły. No nie wiem, no taki przykład, jak mówił pan Braun do pana Niedzielskiego, że będziesz wisiał. Aha. Tak mnie zastanawiam. W jaki sposób on za to odpowiedział? Właśnie. Czy coś mu się stało za to? Dlaczego my o to nie walczymy? Tak, dlaczego nie walczymy teraz, kiedy mówi poseł Siarka do Donalda Tuska, kula w łeb? Tak? Niedawno obchodziliśmy rocznicę rozkazu Stalina, tak? Tak, albo przepraszam, no, kiedy z trybuny sejmowej padło, no pan jest zdrajcą. Prawda? No, tak. Czy jakoś... Albo niemieckim agentem. Tak. Dlaczego nie ma pozwów? Dlaczego? Znaczy wiadomo dlaczego, bo jest immunitet, prawda? Ale dlaczego środowiska o to nie walczą? Myślę, że powinniśmy walczyć o ten język. Tak, a nie dziwić się, że ktoś nam to zabiera. Panie Piotrze, a ja mam do pana pytanie. Czy pan jakoś w swoim życiu znalazł sposób na to, jak, nie wiem, dbać o dobry język? Bo mówiliśmy troszkę o tym, że można wybrać sobie media, z których się korzysta, że można... albo oglądać wszystkie i tak bezlitośnie no jednak oceniać wiarygodność lub niewiarygodność mówiących w nich osób. A zastanawiam się, czy pan ma jakiś sposób na to, żeby ta degradacja języka nie infekowała też języka, którym pan mówi, którego pan używa na co dzień z innymi ludźmi. Komunikować, wydawać się w dyskusję. Mhm. Nawet cieszy mnie, że państwo tutaj na temat aborcji, ja tam z poprzednim panem, już sobie nie przypomnę jego imienia, Adamem chyba, nie zgadzam się absolutnie, ale widać, że państwo w jakiś tam sposób podyskutowali na ten temat kulturalnie, grzecznie, zaznaczając pewne różnice i tak dalej. Jestem ciekaw, jakby ta rozmowa się potoczyła dalej, ale wiadomo, to nie jest temat, aborcja nie jest tematem tej audycji. Natomiast rozmawiać czasami warto wyśmiać, naprawdę, bo jeżeli jest to głos przeciwko głosowi i ktoś głośniej krzyczy, to wygra ten, kto głośniej krzyczy. Trzeba jakoś metodycznie, ja wiem, że jeżeli się wyśmiewa człowieka, to się go do końca nie przekona, jednak myślę, że jeżeli się o to dba, jeżeli się moderuje pewne rzeczy, taką, ja wiem, być może zostanę wzięty za jakiegoś osobę zamordystyczną, ale warto czasami wprowadzić cenzurę. Autentycznie warto wprowadzić cenzurę. Na przykład w mediach społecznościowych. To ja bym... Dziękujemy bardzo. Ja bym do tego się jeszcze odniosła chwilkę. Tak? Pani Katarzyna Kusińska. Tak. Tu bardzo słuszne uwagi pan tutaj przedstawił. Ja bym powiedziała, że takie źródło najgłębsze to leży w edukacji szkolnej. A czy polska szkoła... Medialnej, dodam pani profesor. Tak, zaczynam od szkoły. Mhm. Polska szkoła nie uczy dzieci i młodzieży radzenia sobie ze światem. Po pierwsze, wszystko jest traktowane, znaczy nie ma tam pokazania świata jako całości. Na jednej lekcji się dziecko uczy o tym, jak ptaszki śpiewają, na drugim, jak się rozmnażają, na trzeciej, jakiego są koloru, a na czwartym, jakie wiersze o ptaszkach powstają, a na piątym jeszcze coś tam. Fragmentaryzacji. No i z tej fragmentaryzacji wynika dla języka, zanim jest język, to jest postrzeganie świata, prawda? I rozumienie tego świata. Jeżeli umiemy właśnie opisywać, widzimy świat jako całość, to nie jest tak jak w wierszu Tuwima, a patrząc widzą wszystko oddzielnie, straszni mieszczanie, prawda? Że dom, że Stasiek, że coś tam, że drzewo. Ten świat się skleja, bo weźmy choćby ten tutaj przykład, który pan powołał, to oczywiście nie ma tak jeden do jeden, nie można tego tak przykładać, ale jeżeli pewni politycy w Polsce chwalą Trumpa, a jednocześnie no, jednak się nie zgadzają z Putinem, no to jak to się skleja? Dysonans poznawczy. No, a tutaj właśnie, więc to i druga rzecz, że szkoła naprawdę powinna już od 20 paru lat jesteśmy, znaczy te pokolenia, które się rodzą co najmniej od 20 paru lat, są cyfrowymi tubylcami. To znaczy one się rodzą ze smartfonem, dzieci się rodzą ze smartfonem w rękach. Tak. Można tak powiedzieć. I one po prostu umieją korzystać z tego świata. Znaczy nikt ich nie uczy takiej komunikacji właśnie w świecie elektronicznym i w ogóle rozumienia tych procesów. Tego w ogóle nie ma w szkole. Zresztą to jest edukacja medialna. Pani profesor mówi o szkolnej, ja bym jeszcze powiedział o medialnej. Ona w zasadzie miałaby w tym przebodźcowanym świecie, właśnie straszliwym, że zupełnie w tym momencie, uczyć nas korzystania z tych źródeł, z tej nadmiarowości w jakiś rozsądny sposób. Profesor Andrzej Zybertowicz, ja mogę się w wielu kwestiach z nim nie zgadzać, ale on powiedział jedną ciekawą rzecz ostatnio, jakiś tam czas temu, że on widząc, siedząc na Facebooku czy na jakimś innym medium, nawigując od bzdury do bzdury, orientując się, to jest cytat z pana profesora, odkłada telefon po 10 czy po 12 minutach. To jest jakiś pomysł. Ale jeszcze jest drugi. Ja sporo też mówiłem na ten temat, że konfrontować różnego rodzaju przekazy medialne, prawda? I jakiś czas temu w różnych telewizjach, na przykład także w radiach, pojawiały się takie programy komentatorskie, trochę bardziej na luzie, no, z czynnikiem felietonowym. Tak bym to, ja tak kiedyś określiłem między innymi Szkło Kontaktowe. Także jak jeszcze Ludzie Trójki je tworzyli przed laty. Gdzie Wojciech Młynarski przepięknie to skwitował, że siedzi dwóch mądrych ludzi, inteligentów i oni mi coś opowiadają. Coś do mnie mówią, traktują to z dystansem. Nawet może tutaj nasz słuchacz, pan Piotr, mówił o pewnego rodzaju takim, można powiedzieć, cenzura może za ostro, ale pewnego rodzaju napiętnowaniu, ale z jakimś jednak politowaniem, z jakimś takim wentylem bezpieczeństwa. I proszę zwrócić uwagę, po tej drugiej stronie zaczęły powstawać podobne programy i zaczęły psuć te idee. To jest też charakterystyczne. No więc problem jest bardziej skomplikowany, poza tym zawsze się ktoś rozedrze, proszę państwa, że wolność słowa jest zagrożona.